Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Sırasında bazen eş zaman olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle, minik özetlerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden özellikle Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün parlak altın sarısı renginden dolayı güneşin otu denen zerdeçalın yani kurkuma longa bitkisinin hikayesini anlatacağım size. Hint safranı da deniyor ona. Safran yerine çeşnilerde ya da köri sosunda damağımızı şenlendirmesi bir yana, tıpta içerindeki kurkuminin şifasından, boyamacılıkta altın sarısı renginden de yararlanıyoruz bolca. Faydalarından dolayı elbette tartışılmaz bir kutsiyeti de var zerdeçalın. Değerli bir şifalı bitki olarak binlerce yıldır mitsel bir statüye ulaşmış durumda. İngilizce adı turmeric'in etimolojik kökeninde de bu değere bir referans var. Oxford İngilizce sözlüğü de dahil olmak üzere birçok sözlük etimolojisinin topraktan gelen çok değerli hazine anlamında Fransızca termeritten kökenlendiğini söylüyor. Emerit büyük olasılıkla baharatın tıbbi değerine atıfta bulunuyor ama zerdeçal birçok başka özelliğinden dolayı yüksek itibar görmüş insanlık tarihi boyunca. Bizim dilimizdeki zerdeçal ise Farsça sarı anlamına gelen zert ve çubuk, odun anlamına gelen çub sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Zerdeçup adı önce zerdeçöp sonra zerdeçal olarak Türkçe yerleşmiş. Arapça ve İbranice'de safran anlamına da gelen alkurkum sözcüğü kullanılıyor. Latince ve oradan Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gibi batı dillerine de kurkuma olarak geçmiş. Kuzey Hindistan'da zerdeçala Sanskritçe haritra kelimesinden türetilen haldi deniyor. Güneyde ise eski Tamil edebiyatında sıklıkla kullanılan mancal adını almış. Sanskritçe'de zerdeçal en az 53 farklı isme sahip. Hayırlı veya şanslı anlamına gelen batra, altın rengine atfen hemaragi ya da hemaragini, kalbi sevindiren, büyüleyici anlamında herida villasini, gece anlamına gelen nişa ya da nişakya, parfüm ve pudra anlamına gelen patvaluka gibi. National Library of Medicine'da Sahdiyo Preset ve Bharat Agarwal imzasına yayınlanan Turmeric, The Golden Spice, zerdeçal altın baharat makalesinden aktarıyorum. Kimi bilgilerde bu araştırmaya da başvurdum zira. Botanik özelliklerine bakarsak zerdeçal ya da bilimsel adıyla kurkuma longa, tropikal Güney Asya'ya özgü, zencefil ailesi Zingiberaceae'ye ait kök saplı, otsu, çok yıllık bir bitki. Dünya çapında 133 kadar kurkuma türü tanımlanmış. Bitkinin gelişmesi için 20 derece ile 30 derece arasındaki sıcaklıklara ve en önemli miktarda yıllık yağışa ihtiyacı var. Dikdörtgen biçimdeki yaprakları olan bitkiler 1000 metre yüksekliğe kadar boylanabiliyor. Zerdeçalın türetildiği kök sap yani rizom pürüzlü bir kabuğa sahip ve yumrulu. Topraktaki yaprakların altında olgunlaşıyor ama kök sap sivrilip incelerek 2,5-7 santim uzunluğunda, 2,5 santim çapında daha küçük yumrulu dallara ayrılıyor. Acı, hafif buruk ama tatlı bir tada sahip olan sarı toz olan zerdeçal kurutulan bu kök saplardan elde ediliyor. Yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan çok uzun bir tıbbi kullanım geçmişe sahip bir bitki zerdeçal, kökleri Güney ve Güneydoğu Asya'nın kültürel peyzajının derinliklerine kadar uzanıyor. Plant Humanities Org'da yayınlanan Turmeric, Herb of the Sun, yani zerdeçal, güneşin otu başlıklı yazısında Julia Fine, sadece başlıca baharat olarak değil, dini türlerin bir bileşeni olarak da kullanılmış olduğunu söylüyor. Bitkinin Güney ve Güneydoğu Asya'ya ise tam olarak nereden geldiğini belli olmadığını yazıyor. Farklı doğa bilimcileri menşeinin neresi olduğuna dair günümüzün Güney Hindistan'dan, Malezya'sından, Endonezya'sına uzanan kimi noktalar için farklı tahminlerde bulunuyor. Tam kökeni nerede olursa olsun antropologlar, tarihçiler ve botanikçiler zerdeçalın kültürel önemine uzun zamandır dikkat çekiyorlar. Baharat en az 6000 yıldır belgelerde kayda geçilmiş. Hindistan'da Vedik toplumlar köklerinin sarı turuncu renginden dolayı onu güneşin otu olarak tanımlamışlar. Şifalı ilaçlar ve büyüler için tarifler sağlayan Vedik ilahi kitabı Atharva Veda'da zerdeçal yine tarif edilmiş, tanımlanmış. Orada bir ilahi de şöyle yazıyor örneğin. Ey renklendirici, bu cüzdanlı ve solgun lekeyi boyar mısın? Cüzdanlı leke solgun olan sen yok olur musun? Sözlük bilimcilere göre ilahide geçen renklendirici burada zerdeçala karşılık geliyor. Benzer şekilde ayurvedik bir metin olan Sushruta Samhita'da sülük tedavisinde zerdeçal macununun da kullanılması önerilmiş. Yine size bahsettiğim makaleden aktarıyorum bu bilgileri. Şifalı olmasının yanı sıra bitki aynı zamanda kraliyet çöllerinde süsleme malzemesi olarak da kullanılmış. Missouri Krallığı'nın 17. yüzyıl maharajası olan Kral Kantiravan Narasaraja, Rajendra'nın yüzleri zerdeçal kaplı kadınlar tarafından ağırlandığına dair belgelenmiş kanıtlar olduğunu da söylüyor araştırmacılar. Güney ve Güneydoğu Asya'nın her yerine yetişen ve kültürü derinden etkileyen zerdeçal, milattan sonra 700 yılında Çin'e, 100 yıl sonra Doğu Afrika'ya, 400 yıl sonra milattan sonra 1200'lerde Batı Afrika'ya ve sonunda 18. yüzyılda Jamaika'ya ulaşmış. 1280'de Marco Polo, Çin ve Hindistan'a yaptığı seyahatle ilgili yazılarında, seyahatnamelerinde safrına benzer nitelikleri olan zerdeçaldan bahsetmiş. Şöyle yazıyor, safranın tüm özelliklerine, kokusuna ve rengine sahip bir sebze de var. Ancak yine de gerçek safran gibi değil diye yazar. Batıya varışının kesin tarihi ise belirsiz zerdeçalın. Portekizli bir denizci olan Vasco da Gama'nın 15. yüzyılda Hindistan'ı ziyaretinden sonra zerdeçalı batıya getirmiş olduğu da yazıyor kimi kaynaklarda. Kimi bilim insanları antik çağdan avarzalı hekim Dioscorides'in de zerdeçaldan bahsettiğini öne sürüyor. Orta Çağ Avrupa'sında zerdeçal Hint safranı olarak biliniyormuş ve o zaman da safranın ucuz bir alternatif olarak kullanılıyormuş. Güney Asya dışında ilk kez Arap kaynaklarında Müslüman gezgin ve hekimlerin kitaplarında zerdeçaldan baharat olarak söz ediliyor. Örneğin 14. yüzyıl kaşifi İbni Batuta Delhi'ye yaptığı seyahatini anlatırken insanların bir yılan aldığını, karnını kesip içini zerdeçal ile doldurduğunu yazmış. Bu safranın yerini almış diyor. Bu küçük hayvanı zerdeçal yediklerini görünce ondan iğrendim ve yemedim diyor Batuta. 1400'lere gelindiğinde baharat artık Avrupa'ya büyük miktarlarda ithal edilmeye başlamış. John Tursk, Food in Early Modern England, Phases, Fads, Fashion, 1500 and 1700 kitabında 1428 yılında zerdeçalın İtalya'ya ithal edilen artık tanıdık bir baharat olduğunu anlatmış. 15. ve 16. yüzyıl Avrupa'sında zerdeçalın önemi hekim ve doğa bilimci Pietro Andrea Mattioli'nin Dioscorides'in Demetria Medica'sının Latince yorumunda da yine açıkça ortaya çıkıyor. Mattioli, deneyimli doktorlar zencefile benzeyen Hindistan'dan gelen diğer Cypress cinsini tanımlıyorlar diye yazmış. Bu Cypress türü ülseler üzerinde harikalar yaratır. Aftların tedavisini, yaraların genişlemesini önleyen bir güce sahip. Ve idrar veya adet görmeye yardımcı olur diye yazmış Mattioli. Burada Cypress aslında selvi anlamına geliyor. Bu iki bitki arasında hiçbir bağ olmasa da bu sözcüğü kullanmış. Mattioli'nin ayrıca bitkinin hafif acı tadı ve içinden de safran gibi sarı olmasına da değindiğini görüyoruz. Bu da tıbbi ve gastronomik olarak kullanımını da akla getiriyor. Baharat Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda yaygınlaşsa bile birçok Avrupa kaynağı kimi zaman tiksintiyle, kimi zaman da büyük bir merakla onun bazı kullanımlarını yazmaya devam etmiş. Julia Fine'ın Plant Humanities Org'daki makalesinde bunlardan örnekler veriyor Julia Fine. Örneğin John Peachy, fizik ve cerrahide kullanılan bitkileri anlattı. 1694 tarihli bitki kitabında rengi bir Akdeniz bitkisi olan safrana benzemesine rağmen zerdeçalın Avrupalıların yabancı olduğu bir bitki olduğunu vurgulamış. Erkekler ve kadınların vücutlarına sürdüğü bu bitki için Çin halkı bu kökte bir merhem yapıyor diye ekliyor. Ve sarı renk nedeniyle bu duruma alışık olmayanlar çok tuhaf gelebilir diye yazıyor. Folger, Shakespeare kütüphanesinde korunan kargo levhaları, Cargo Sheets'te bize Patch'in bu yazıları yazdığı sırada Zerdeçal'ın İngiltere'ye Doğu Hindistan şirketi tarafından büyük miktarlarda ithal edildiğini ve burada bakkallara ve tüccarlara satıldığını gösteriyor. 1600 tarihli uzun bir mektubunda İngiliz avukat ve sömürgeci John Winthrop, sarılığı tedavi etmek için Zerdeçal ile bir adet safranla kaynatılmış barberry yani sarı çalı kabuğu kullanılmasını önermiş. Diğerleri Zerdeçal'ın özellikle bedensel engellerle uğraşırken yararlı olduğunu öne sürmüş. 1792 tarihli tıbbi botanik kitabında William Woodville, bu kök güçlü bir müsil ve çözücü olma niteliğine sahipti. Genellikle karaciğerin tıkanması ve diğer kronik viseral hastalıklar için reçete edildi diye yazmış. Woodville, en etkili olduğu düşünülen hastalık diye devam ediyor ve bitkinin birkaç yazar tarafından şiddetle tavsiye edildiğini de belirtiyor. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Nana Muscuri'den dinliyoruz. La Paloma. Birkaç dakika sonra tekrar Zerdeçal'ın öyküsünü anlatmaya devam edeceğiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Güneşin Notu Zerdeçal'dan konuşuyoruz. Zerdeçal'ın tıbbi bir bitki olarak popülaritesi 19. yüzyılın başlarında azalmış gibi görünüyor. Robert John Tarton, 1810 tarihli Family Herbal adlı çalışmasında Zerdeçal'ın sarılığı iyileştirebileceği iddiasının yanıltıcı doğasına dikkat çekmiş ve 1817 tarihli bir tıbbi sözlük Zerdeçal'ın statüsündeki değişime ilişkin bu değerlendirmeyi de tekrarlamış. Artık çok nadiren tıbbi amacıyla kullanıldığını, esas olarak köri tozunun bir bileşeni olduğunu, ayrıca boy olarak kullanıldığını yazmış. 1800'lerden itibaren Zerdeçal batıda esas olarak bir mutfak malzemesi ve boyar madde olarak bahsediliyor daha çok 1800'lerden itibaren. Tabi Zerdeçal'ın sömürge gecelik tarihi açısından da farklı bir anlamı var. Köri baharatının malzemelerinden biri olan Zerdeçal'ın Hindistan'ın İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinin ardından İngiliz Doğu Hindistan şirketi, Doğu Hindistan ticaret şirketi aracılığıyla, ticaret yoluyla batıya doğru yönelmesi sürpriz değil elbette. Köri kelimesi Tamilce sos anlamına gelen curry kelimesinden geliyor. İngilizler Hindistan'ı sömürgeleştirdiğinde köri genellikle zerdeçal içeren bir baharat karışımı pişirilmiş sebzelerden veya etlerden oluşan bir yemek olarak kabul ediliyordu. Curry sözcüğü ilk kez Hindistan'ın güneydoğu kıyılarında Tamil tüccarlarıyla iş yapan İngiliz Doğu Hindistan ticaret şirketi üyelerinin açıklamalarına dayanan 10. yüzyıl ortalarından kalma bir Portekiz yemek kitabında geçiyor. Makalesinde Folger Shakespeare kütüphanesinde korunan İngiliz tarif kitaplarına örnekler de veriyor Julia Fan ve bu tariflerin İngilizlerin egzotik topraklarından faydalandığı imparatorluğu evcilleştirmek için Zerdeçal'ı nasıl kullandığını gösterdiğini söylüyor. Zerdeçal özellikle renklendirici olarak sade İngiliz yemekleriyle Hint kültürü arasında bağlayıcı olarak işlev görmüş bu tariflere göre. Tarif kitaplarından birinde yazar örneğin kıyılmış salamura sebzeleri için büyük olasılıkla bir 18. yüzyıl tarifini verdikten sonra İngiliz yemeği piccalilli yani hardal turşusunun erken habercisi olarak kabul edilen Hint lili denen bir turşunun tarifini veriyor yazar. Şöyle diyor, bir ons taze kırmızı ya da yeşil biber tuzlayın, 3 gün güneşte kurutun, yarım ons zerdeçal kökü tozu ekleyerek hepsini en iyi sirkeyle birlikte silme dolduracak kadar bir taş kabınıza koyun. Bunun gibi Folger'in tarif kitaplarındaki diğer zerdeçal tarifleri neredeyse tamamı yemeğin Hint kökenlerine atıfta bulunuyor. Bu anlamda yemeğin rengi önemlidir çünkü o tabağı Hint yemeği olarak işaretler. Domestik emperyalizme en güzel örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarifler zerdeçalın bir renklendirici madde olarak kullanımını açıkça ortaya koyuyor. Susan Kellett'ın 1780'de yazdığı bir tavuk körisi tarifinde biber, tuz, Arnavut biberi, küçük bir yemek kaşığı köri tozu ve renklendirmek için iki küçük çay kaşığı zerdeçal var. Tarihçi Stephanie Maroney muhtemelen köri tozunda zaten zerdeçal olacaktır. Bu yüzden iki çay kaşığı daha eklemek yemeği çok turuncu ve egzotik bir görünüme kavuşturacaktır diye belirtmiş. Zerdeçal özellikle renklendirmek için eklendiğinden yemek geleneksel İngiliz yemeklerinden farklı olarak işaretlenmiş. Bu tarif sayesinde zerdeçalın sarı renginin yemeklerin Hintli veya en azından İngiliz olmayan olarak tanımlanabileceği bir araç olarak açıkça anlaşıldığını da görüyoruz. Tarihçi Susan Slotnick, Domestic Imperialism, Curry and Cookbooks in Victorian England, Domestic Imperialism, Curry ve Victorian İngiltere'sinde yemek kitapları kitabında köri tozunun baharatlarında zerdeçal kullanımını egzotik olanı Britanya'ya getirmekten fazlasını yaptığını, egzotik olanı evcilleştirdiğini anlatıyor bize. Zlotnik'in belirttiği gibi en etkili İngiliz aşçılık yazarlarından biri olan Eliza Acton, 1845 tarihli Modern Cookery adlı çalışmasında İngiliz menşii olduğu iddia edilen körilerden bahsederken, İngiliz mutfağına ait olduğu düşünülen her rafine modern sofrada alışılmış olan birçok yemeğin sade İngiliz yemekleriyle kendi içinde mükemmel farklı mutfakların karışımından ortaya çıktığını söylüyor bize. Acton, içinde zerdeçallı köri tozu içiren bir tarif ekleyerek yabancı yemekleri İngiliz ulusal mutfağının bir parçasına dönüştürme fikrini açıkça ortaya koyuyor böylece. Bedeni besleyerek dünyayı alırız diyen Deborah Lupton'un Food, Body and the Self adlı eserinde yazdığı gibi zerdeçal ile baharlandırılmış yemekleri yemek, İngilizlerin imparatorluğu sömürgeleştirmesini kolaylaştırmış. İngilizler kendi çıkarları için bitkiyi eksotikleştirirken bir İngiliz değeri olarak da evcilleştirmiş ve emperyalizmin yarattığı bu toplumsal matristen yeni yeni tatlar ortaya çıkmış. Güney Asya mutfağının önemli bir bileşeni olan zerdeçal, büyük olasılıkla Güney Asya yemekleriyle temas nedeniyle Avrupa'da popülaritesi artan bir gıda maddesine dönüşmüş. Eksotikleştirilmiş ancak evcilleştirilmiş bir ürün olarak zerdeçalın kültürel önemi, bitkilerin topraklarını geliştirmek isteyen importörler için birer katalizör olmasından değil sadece, mutfak yoluyla Britanya İmparatorluğu hakkındaki fikirlerin yayılmasında önemli bir araç olmasından da kaynaklanıyor araştırmacılara göre. Bugün dünyadaki zerdeçal üretiminin neredeyse %80'i Hindistan'a ait. Doğal nitelikleri ve önemli bioaktif bileşik kurkumun içeriğiyle Hint zerdeçalı dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor. Güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir şehir olan Erode, dünyanın en büyük zerdeçal üreticisi ve en önemli ticaret merkezi bugün. Sarı şehir, zerdeçal şehir veya tekstil şehri olarak da biliniyor. Maharashtra'nın bir şehri olan Zangli, zerdeçal için bir üretim ve ticaret sitesi olarak boyut ve önemi açısından Erode'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Bu hafta Hindistan'ın güneş otu, her derde deva, zerdeçalı konuştuk. Program süresince size bahsettiğim kitaplardan, kaynaklardan daha detaylı bir okuma da yapabilirsiniz. Zengin, kültürel derinliği olan bir bitki zerdeçal. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.